Muhterem Ahmet Mahmut Zünlü Hoca Efendi ile Tefsir Dersleri. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Muhterem dinleyenlerimiz, Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri bizleri bize sormadan yarattı. Bu aleme gönderdi ve bize bir takım vazifeler yükledi. Bunlar bizim yapamayacağımız şeyler değil. Öyle olsa yüklemezdi. Buyuruyor Estaizu billah. Vellezine amenu ve amilu salihati la nukellifu nefsen illa us'aha ulaike ashabul cenneh. O kimseler ki iman ettiler. Yani inandılar. Neye inandılar? İnanılması zaruri ve mecburi olan şeylere inandılar. Allah-u Teala'nın varlığına, birliğine, bütün kemal sıfatlarla muttasıf olduğuna, bütün noksan sıfatlardan nezzeh olduğuna, isimlerine, sıfatlarına iman ettiler, meleklerine iman ettiler, kitaplarına iman ettiler, peygamberlerine iman ettiler, ahiret gününe, öldükten sonra dirilmeye iman ettiler, kadere iman ettiler, hayır şer yaratılmak bakımından Allah-u Teala'dan olduğuna inandılar. Sonra ne yaptılar? Salih ameller işlediler. Namaz kıldılar, oruç tuttular. İmkanları var ise, şartlara haiz iseler, hacca gittiler, zekat verdiler. Bunların yeri neresidir? Buyurmadan evvel, la nükellifu nefsen la vüs'aha. Biz kimseye gücünün yetmeyeceği şeyi yüklemeyiz. Buyuruyor. Niçin böyle buyuruyor? Yani benim sizden istediğim iman ve ameli salih kolaydır. Gücünüzün yettiği kadar demek, kolayınıza gelen demektir. Çünkü 5 vakit namazda 5 yaşına çocuğun yapacağı kadar kolay bir şeydir. Oruç 7 yaşına çocuk bile tutuyor ya. Bunda büyük adama hiç zorluk yok. Muaz İbni Cebel radıyallahu hazretleri öyle mana verdi. La nükellifu nefsen illa yusraha la usraha. Gücünün yettiği kadar zannetmeyin ki son gücünün son noktasına kadar. Değil. Kolayına geldiği kadar. Hiç zorluk yüklemeyiz. Yuridullahu bikumul yusra ve la yuridu bikumul usr. Allah sizin hakkınızda kolaylık diler, güçlük dilemez. Buyuruluyor ayet-i kerimede. Mevla bizim yükümüzü hafifletmek istiyor. Yuridullahu en yuhaffife ankum. Ve hulikal insan zayıfa. İnsan zayıf yaratılmıştır. Ben yaratan benim, Allah buyuruyor. Ben yarattığım kulumun gücünü, kuvvetini bilirim. Ona gücünün yetmeyeceği şeyi zorlamam. Ülâike ashabül cenneti. Şimdi iman edip ameli salih işleyenler ne haldedirler? Ülâike ashabül cenneti. Onlar cennet ashabıdırlar. Cennete sahip olacaklar. Hüm fiyâ hâlidûn. Ebedi cennetlerde kalacaklar. Hiç çıkmayacaklar. Hiç sıkıntı çekmeyecekler. Ama araya ne sokuyor? Zaten biz kulumuza zoruna giden şeyleri yüklemeyiz. Kolayına gelen şeyleri yükleriz. Yani şimdi cennete girmek bu kadar kolayken, Allah-u Teala cennete girmeyi bu kadar kolay amellere bağlamışken, imanda hiç hareket bile lazım değil. Kıpırdamadan oturduğun yerde iman edebilirsin. Tasih-i itikad edersin. İnancını göz sağlamlaştırırsın. Ehl-i sünnet vel cemaatin görüşlerine göre iman tazelersin. Hiçbir harekete taalluk etmiyor. Salih amel dediğin namaz, oruç, bunlar ne kadar kolay şeyler. Bu 5 vakit namaz, dinin direği, müminin miracı namaz. Bu namaz olmadan adam sağlam Müslüman olamaz. Ahirette işi zor olur. Şimdi en zoru namaz gelir yine. Çünkü her gün 5 kere tekrar ediliyor ve bitmek bilmiyor. Birisine dedim, niye namaz kılmıyorsun? Dedi bana, ya Ramazan'ı tutuyorum dedi. Çünkü orucun başı var, sonu var. Bu namazın sonu yok. Ya sonu olmasın işte. Ekame Allah ve damaha. Ma dametis semavat vel ard. Müezzin ikamet ederken Kad gâbeti salâh diyor. Namaz vakti hazır oldu, namaza başlandı diyor ya. İşte o arada da cemaat ne demeli? Müstehaplerdendir. Ekâme Allah ve dâmeha. Mâ dâmeti semâvâti vel ard. Gökler yerler durdukça Allah namazı daim ve kaim kılsın. Allah namazdan mahrum etmesin ya. Sen yaşadıkça, sağlık sıhhatte oldukça, kafan sallandıkça namaz senden düşmez. Yaşa da kıl. Allah-u Teala sana 24 saat veriyor. Bu 24 saat zarfında 48 bin nefes aldırıyor, verdiriyor. Bir nefes tıkansa dünyayı vermeye değer. Ama hepsi senin olsa da versen, sana bir nefes verecek de yok. Mevla bize bu kadar değerli şeyler verdiğine göre, biz niye onun rızasını kazanmak için hem kendi sağlığımız, sıhhatimiz, hem beden taharetimiz, hem ruh temizliğimiz, hem kalp tezkiyemiz, efendim her şey namazda. Mevla'nın huzuruna durmakta bu kadar huzur var. Niye kılmayacaksın? Niye bitmiyor diye üşeniyorsun? Bitmesin ya. Belin eğiliyor. Rükû edebiliyorsun. Ağrın yok, sancın yok. Secde yapabiliyorsun. O ne nimettir secde yapabilmek? Yarın ahirette hadi secde yapın buyurulduğu zaman da herkes secde yapmak isteyecek ama dünyada secde yapanlar mahşerde secde yapabilecek. Dünyada namaz kılmayanlar, secde yapmayanların belleri kurşun gibi olacak, hiç eğilmeyecek. Feyda kıyle lehum rükû la yerkûn. Dünyada rükû edin, eğilin Allah'ın zorunda. Namaz kılın dendiği zaman da eğilmezlerdi. Şimdi eğilmek istese de eğilemez. Fakat kânû yud'âûne ile sücûdi ve msâlimûn. Dünyada sağlık sıhhat içerisindeyken secdeye çağrılıyorlardı, secde etmiyorlardı. Onun için yarın ahirette yevme yükşefü an sâkın ve yud'âûne ile sücûdi felâ istatî'ûn. Secdeye çağrılacaklar. Hadi secde edin Allah'a denildiği zaman da secde edemeyecekler. Dert başı açtığı zaman, kol paça sıvandığı zaman, mahşerin şiddetleriyle karşılaşıldığı zaman secdeye çağrılanlar Allah'ın huzurunda secde yapmaya güç ve imkan bulamayacaklar. Mevla öyle buyuruyor. Şimdi güç verdi, imkan verdi. Rükû edebiliyorsun, secde edebiliyorsun. Bunda senin hem bedenen hem ruhen hem madden hem manen temizliğin var. Arınman var, paklığın var, aklığın var, huzurun var, her şeyin var. Dünyanın ahiretin namazdadır ya, imandan sonra. Niye üşeniyorsun? İşte onun için Mevla ne buyuruyor? Ben size sormadan sizi yarattım. Sizi dünyaya gönderdim ama ebedi ahireti kazanmanız için gönderdim. Dünyada kalasınız diye göndermedim. Dünya bir misafirhanedir. Kalacak olsaydınız hiç ölmezdiniz. Sizden evvel ölenleri görmüyor musunuz? En yakınlarınıza efendim ölüm ulaştığını görmüyor musunuz? En sevdikleriniz ayrılamaz, ayrılamayız, biz onsuz olamayız, yapamayız, duramayız. O öldü mü ben de daha yaşayamam dediklerimiz niceleri gidiyor. Biz hala yaşıyoruz. Onların ayrılığına nasıl dayanıyoruz? Mevla bir tahammül veriyor, sabır veriyor, dayanabiliyoruz. Ama bu bize niye gösteriliyor? Siz de böyle gideceksiniz. Mutlaka irtihal kaçınılmazdır, göçüş kaçınılmazdır. İntikal kaçınılmazdır. Kimse burada kazık çakacak değildir. Adamın kazığını sökerler. Çadırını kaldırırlar. O zaman düşünmek lazım. Kendimi ben yaratmadım. Beni Rabbim yarattı. Ben benim elimde değilim. O zaman istediğinde beni alır. Bana yine sormaz. Yaratırken sormayan, öldürürken niye sorsun? Aniden giderim, huzurunda hesaba çekilirim. Bir daha dönüşüm olmaz. Telafisi olmaz, dünyadan tedarik imkanı kalmaz. Ama Mevla buyuruyor, ben sizi imtihana gönderdim ama la nükellifu nefsin la vus'aha, gücünüz yetmediği şeyi size yüklemedim ki. Cennete gitmek bu kadar kolay oldu. Kolay oldu ama ne kadar kolay amellere bağlandı. İşte bir hadis-i şerif okuyoruz epeydir. Madde madde, birkaç madde her derste anlatıyoruz. Ümmetin ahirette başına gelecekler, mahşerde insanların karşılaşacağı haller, hangi salih amelleriyle kurtulduklarına dair ne kadar malumat, zengin beyanlar var bu hadis-i şerifte. Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem hiçbir şeyi beyansız bırakmadı. Hepsini izah ettiler. Bu itibarla bize Mevla buyurmuş oluyor ki ey kullarım, cennete girmek bu kadar kolayken siz cenneti kazanamazsanız siz zarardasınız, siz ziyandasınız ve siz cehennemi hak ettiniz demektir. Neden? Ahirete inanan, dirileceğine inanan, cennete inanan, bu kolay amellerle kazanılacağına inanan, gevşeklik eder mi? Dünyada 60 metre daire alacağım diye 60 sene çalışıyorsun da daireye giremeden mezara giriyorsun. Emekli olamadan ölüyorsun. Birçok planlarını gerçekleştiremeden, umduklarına eremeden, erişemeden ölüyorsun, mezara gidiyorsun. Sonsuz hayat, ebedi cennet dünyadaki birkaç amele bağlanmış. İman ve ameli salih Mevla bunları rapt etmiş. Cennete girmek için bunları şart etmiş. Şimdi insan bunlara gayret etmez mi, heves etmez mi? Hangi amellerim beni cennete götürür diye düşünmez mi? Bu bakımdan gözümüzü açalım, agah olalım. Tavşan uykusuna kapılmayalım, gözü açık uyumayalım. Tavşan gözü açık uyur. Bakarsın sana bakıyor zannedersin. Halbuki içi geçmiş uyuyor, seni görmüyor. Biz de böyle ayakta dolaşıyoruz. Bizi görenler de ayık uyanık sanıyor. Halbuki içimiz uyuyor. Gaflet uykusu bizi perişan etmiştir. Bu gaflet uykusu ancak Mevla Teala'nın uyandıracağı, bizleri bu kendisinden uyandıracağı bir uykudur. Onun için Rabbimize dua edelim, niyaz edelim. Bu kadar kolay bir İslamiyet niye bazılarına zor geliyor? Kebura alel müşrikine ma ted'uhum iley. Habibim ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Senin çağırdığın İslamiyet, Kur'an'la amel etmek, İslam'ı yaşamak, şirk koşanlara, Allah'a ortak koşanlara çok ağır geliyor, çok zor geliyor. Çünkü kalplerinde hastalık var. Allah'a ortak koşmak öyle bir beladır ki, felakettir ki, bununla birlikte insan İslamiyet'in hiçbir hükmüne teslim olamaz. Taş taşımak kolay gelir, namaz kılmak zor gelir. Dağları taşıdın bana, ellerimle kazıyım da iki rekat namaz demeyin bana. Namaz o kadar zor gelir. Ve innehâ lekebîratun illâ alel hâşi'în. اَلَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Mevla buyuruyor. Namaz çok ağır bir şeydir, çok zor bir şeydir, çok büyük bir şeydir. Ancak huşu sahiplerine zor gelmez, ağır gelmez, büyük gelmez. Huşu sahipleri kimdir? O kimselerdir ki onlar Rablerine kavuşacaklarına kesin inanırlar. Allah'ın huzuruna döneceklerine, huzurunda hesaba çekileceklerine şüphesiz inanırlar. İşte onlar Mevla'yı görür gibi ibadet ederler. Ben mahşerde Rabbimin huzurunda hesaba çekileceğim. 50 bin sene. 50 bin sene bu ne demek? Hiç kıpırdayacak hal yok. İğne atsan yere düşmez. O kadar izdiham. İnsanlar kalıp gibi kalmışlar. Ne oturabilirler, ne istirahat edebilirler, ne dinlenebilirler, ne gölgelik bulabilirler. Ciğerleri parelenmiş, ne su bulabilirler, ne yemek bulabilirler. 50 bin sene. Bu neden evvel? Cennet cehenneme göçmeden evvel. Daha mahşerde bu. Böyle bir huzurda hesaba çekileceğim, ben Rabbime döneceğim. Dünyada bir zorun olsa hemen ya bir avukat bulursun, ya bir aracı bulursun, ya bir adamını bulursun. En zor işlerine de bir yardımcı bulursun. Orada kimse kimseye yardım edecek hali yok. Öyle bir huzura çıkmak var, hesaba çekilmek var. Bunu bilene namaz zor gelir mi? Oruç zor gelir mi? Kur'an zor gelir mi? Zikir zor gelir mi? Toprağın bugün üstündeyiz, yarın altındayız. Her an altına inme tehlikesiyle karşı karşıyayız. Bir anda gideriz hiç. Bize sormazlar. Bir de Azrail aleyhisselam görünür gözümüze. Birden görünür. Elçiler gelir. Yardımcı melekler gelir. Canımızı çeker alırlar. Bizi bizde bırakmazlar. Bedenimiz iskelet gibi kalır. Odun gibi kalır. Ne duyar, ne görür, ne konuşur, ne yürür. Ne alır, ne verir, ne duyar. Ama ruh bedenden ayrılır. O ruh ya cennet bahçesine yerleşir ya cehennem çukuruna itilir. Mevla muhafaza buyursun. Durum bu. İnsanların başına gelecek bu. Bugün ölenlerin başına gelmiş olan hal bu. Bugün ne kadar insanlar öldüler. Gömüldüler. Musalladan kalktılar. Kimisi kiliseden kalktı, kimisi havradan kalktı, kimisi efendim kendi inancına göre bir yerden kalktı. Kaldırıldı. Kiminin cesedi yakılıyor, kimisi kül ediliyor, kiminin külleri savruluyor, kiminin efendim Budistler öyle yapıyor. Değişik değişik işler. Bu kadar insan bugün öldü, binlerce insan Mevla'ya gitti. Hepsi Rabbine kavuştu ama nasıl kavuştu? Allah-u Teala'yı razı olarak mı buldular? Gazaplı olarak mı buldular? Melekleri görünce farkında oldular. İş işten geçti. Vakti gelince elçiler bırakmaz. Hatta idâ câe ehadikumul mevt. Sizin birinize ölüm geldiği zaman teveffetü rusulüne. Elçilerimiz alır onu. Canını öyle bir alırlar ki içinde biraz bile bırakmazlar. Hani öyle 40 ayaklar olur da vurursun vurursun yine kuyruğundan can çıkmaz. Her tarafının ayrı canı var. Fazlasını koparırsın yine ucu kıpırdanır. Mevlana buyuruyor, ölüm geldiği zaman bizim elçilerimiz olan melekler canını öyle bir alırlar ki hayat eseri kalmaz. Hiç kıpırdanamaz. Ömlâ yüferritûn. Bizim elçilerimiz, görevli meleklerimiz vazifede ihmal göstermezler. İleri geri yapmazlar. Acımazlar. Bırakmazlar. Ne buyurulduysa onu yaparlar. Meleklerin vasfı öyledir. La ya'sûnellâhe mâ emerahum ve ef'alûne mâ yu'merûn. Haklarında böyle buyurulmuştur. Allah'ın emrine karşı gelmezler. Emrolundukları şeyleri hemen yaparlar. ثُمَّ رُدُّوا اِلَى اللّٰهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ Hey gidi insanlar! Dostlarımız var sanırlar. Şu benim dostum, şu benim eşim, şu benim yârim, şu benim yardımcım. Heyhat! Ölüm meleğini gördükleri anda hakiki mevlalarına, gerçek dostlarına ama dostluğundan haberdar olmadıkları, kendisine vefalı davranmadıkları o yüce dostları olan Allah-u Teala'ya döndürülürler. İşte o zaman anlarlar. Ey gidi benim dostlarım. Neredeler şimdi? İyi gün dostları nerede şimdi? Benim canım çıktı ruhlar alemine göçtüm. Kim bana yardım edecek? Mezara gömüleceğim. Suallere cevap vereceğim. Kim benim elimden tutacak? Yüzüme bakacak. Kabirde de Allah ile beraber. Celle şanuhu. Mahşerde de Mevla ile beraber. Sıratta da mizanda da. Her yerde Mevla ile beraber. O zaman hakiki dost kime derler? Senden hiç ayrılmayana derler. Ayrılacağın dostları efendim Mevla'ya tercih etme. Onlara bel bağlama, güvenme. Sen hakiki Mevla'n olan Rabbine güven. Elâ lehul hükmü ve esra'ül hasibin. Hüküm ona ait, ferman ona ait, karar ona ait. On dediği olur. O ne isterse o olur. O sultan her ki kâhet an günet. Alemi ra derde mi viran günet. Sultan odur. Ona derse o olur. Bütün alemi isterse bir anda viran eder. İsterse bir anda abad eder. İsterse bir anda berbat eder. Görmüyor musunuz? Dünyayı ne hallere getiriyor? Kimin elinde ne var? Bugün sis kapladı İstanbul'u. Kim kaldırabilir? Dumana kim laf geçirebilir? Kalk desen seni dinler mi? Gemiler gidemiyor, uçaklar inemiyor, arabalar yol bulamıyor, göz gözü görmüyor. Mevla'nın ayetlerindendir. Bu duhan, bu duman, bu sis, bu ne acayip bir şeydir. İşte bir ayet size. Bu ne büyük bir ayettir. Kim yapabilir bunu? Hangi depodan geliyor? Nereden ürüyor, türüyor, geliyor? Sonra nasıl açılıyor? Kim açıyor, kim kaldırıyor? Ya. Sultan o! Alemin sahibi o. Mülkün maliki o. Her şeyi onu dinler. Bizim ruhumuz bizi dinlemez. Bizim beynimiz bizi dinlemez. Bizim karnımız bizi dinlemez. Mevla'yı dinler. Ağrı dedim ağrır. Geç dedim geçer. Hüküm onun. Esra'ül hasibin. Evet. Dünyada hesap görenler var. Hesabı çabuk görenler var. Bazıları öyle çabuk muhasebe yapar ki makine yetişemez. Adam efendim hesap makinesinden yapar, öbürü kafadan onu geçer. İşte hesap görenlerin en çabuğu kimdir? Ancak Allah-u Teala'dır. Bir anda bütün insanları, cinleri, şu kadar insan cin var ya, ne kadar yarattı kullar, bu kadar kullar. 7 milyar üstünde, 70 milyar altında, kim bilir daha da ne kadar bilmediğimiz var. Bundan sonra ne kadar yaratılacaklar var. Cinler insanlardan bu kadar kat fazla. Melekler ona keza bu kadar alemler. 18 bin alem, dünya sadece bir alem. Bu kadar alemler, hepsi Mevla'nın varlığına, birliğine alamet olduğundan, nişan olduğundan alem deniyor. Gezegenler, ondan sonra efendim yıldızlar, gök aleminde neler neler neler neler neler. Mevla Teala hepsini idare ediyor, hepsini yönetiyor. Rabbimiz o. İşte onun huzuruna gittiler. Bugün bu kadar insan öldüler, gömüldüler. O Mevla'nın huzuruna çıktılar. Şimdi hesaptadırlar. Cezadadırlar. Yani ceza karşılık demek. Ennâsü mecziyûne bi'amâlihim. İn hayran fe hayrun ve in şerran fe şerrun. Herkes yaptığıyla karşılık bulacak. Hayırsa yaptığı hayırdır bulacağı. Şerse yaptığı şerdir bulacağı. Bundan başka bir şey yok bu alemde. Herkes ameliyle efendim Mevla'nın huzuruna gidecek. Ameliyle çukuruna inecek. Ya işte insan bunu çok iyi düşünecek. Orada Rabbimle kalacağım. Tek başıma kalacağım. Rabbimden gayri yardımcı bulamayacağım. Dostları onun şefaat ederler, yardım ederler ama onun izniyle yardım ederler. O olmadan, onun yardımı olmadan, onun izni olmadan men zellezî yeşfe'u indehu illâ biizni. Cebrail aleyhisselam bile şefaat edemez. Muhammed Mustafa bile şefaat edemez. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ancak Allah izin verirse şefaat eder. Öyleyse hakiki dost kim? Sen onu dost bil. Onunla aranı iyi tut. Onun emirlerini tut. Yasaklarından kaç. Kimse gözünün yaşına bakamaz. Kimse sana acıyamaz. Sana acımaz. Acımak isteyene kim acısın? Acımaya kalkana kim acısın? Onun için okuyoruz. Salih amellerden böyle bu uzun hadis-i şeriften birer birer madde madde yarın ahirette kurtuluşumuza sebep olacak amellerden okuyoruz. İşte hadis-i şerifte geldik. Nereye geldik? وَرَأَيْتُ رَجُلًا مِنْ اُمَّتِي فَقَدْ خَفَّ مِيزَانُهُ فَجَاءَهُ اَفْرَاطُهُ فَثَقَّلُوا مِيزَانَهُ. Ümmetimden bir adam gördüm. Mizanı hafif geldi. Bu mizan وَالْوَزْنُ يَوْمَيْدِنِ الْحَقِّ. Yarın ahiret gününde tartı haktır. Ameller tartılacaktır. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Sevap tarafı ağır gelenler ancak kurtulacaktır. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَاُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ خَسِرُوا اَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ. Mizanda sevap tarafı hafif gelenler, günah tarafı ağır basanlar, işte onlar bizim ayetlerimize haksızlık etmeleri yüzünden kendilerini zarar ve ziyana uğratanlardır. Allah'ın ayetlerine zulmedilir mi? Mevla'nın ayetine iman edilir, tazim edilir, hürmet edilir, onlarla amel edilir. Ama kimisi de ne yapıyor? Ayetlere zulmediyor. Ne demek zulmediyor? Gereken vazifeyi yapmadığından haksızlık ediyor. Mevla Teala öyle buyuruyor. وَاَتَيْنَا ثَمُودًا نَاقَةً مُبِصُرَةً فَظَلَمُوا بِهَا. Salih Aleyhisselam'ın kavmi mucize olarak ne istedi? Koca kayadan dişi deve çıkmasını istedi. Çıkarttı mı Mevla? Çıkarttı. Kur'an-ı Kerim kaç yerde bu kıssayı beyan ediyor, tekrar ediyor. Açık seçik bir koca deve, Allah'ın özel yarattığı, kudretiyle yarattığı, ana babası yok. Ana babası yani erkek dişi çiftleşmesinden meydana gelmemiş. Doğal yoldan, normal yoldan vücuda gelmemiş. Mevla Teala'nın kün emrine muhatap olarak var ol buyurulmasıyla beraber bir anda var olmuş. O koca kayadan çıktı ya. Gözleriyle gördüler koca kaya. Hamile kadın sancıya tutulmuş gibi sallana sallana o deve çıktı ya. Ama ne yaptılar? Fazalemu biha. Ona zulmettiler işte. Ayete zulmetmek ne demek? Bu deveye dokunmayın. Bunun içtiğine yediğine karışmayın. Buyurulduğu halde kalktılar deveyi kestiler. Birkaç kişi kestiler ama öbürleri de razı geldiler. Herkese de sordular. Onlar da kesin kurtulalım dediler. Çok su içiyormuş da bunlar kuyrukta kalıyormuş da kuyunun suyu efendim bir gün ona bir gün bunlara yetmiyormuş da Allah'ın devesini kestiler. Allah da onları helak etti. Kur'an-ı Kerim buna mümasil kıssalarla doludur. İşte ayete zulmettiler. Şimdi kimin mizanı hafif gelirse terazide sevabı hafif gelir, günahı ağır basarsa bunlar ne yaptılar? Bunlar cehenneme düştüler. Kendilerini zarara uğrattılar, ziyana soktular. Sebebi ne? Bizim ayetlerimize zulmeder oldular. Şimdi başınızdan aşağı ayetler okunuyor. Hadis-i şerifler duyuruluyor. Efendim, bir düğme elinizin altında, radyonun düğmesi, evde, dükkanda, arabada, dünyanın her tarafından uyduyla, internetle vesaire vasıtalarla bu kadar ayetler ve hadisler duyulma imkanına sahipsiniz. Dinleyip amel etme imkanına sahipsiniz. Peki neredesiniz? Ne haldesiniz? Ahiret sermayesinden ne hazırladınız? Ne tedarik ettiniz? Kimlere bunu haber ettiniz? Konuşana bakma, konuşturana bak. Benim bundan nasibim var. Belki hidayetim bu vaazdadır, bu nasihattedir, bu sözdedir, bu sohbettedir. Çünkü kafadan konuşan yok. Benim aklım varsa senin benden fazla aklın var. Ben konuşabiliyorum da sen niye konuşamıyorsun? Beni dinleyeceğin de efendim seni niye dinlemesinler? Ama ben ayetten hadisten konuştuğum zaman bir farkı var. Çünkü neden? Allah öyle buyuruyor. Celle Celaluhu Habibi şöyle duyuruyor dediğim zaman da seni beni yaradan Allah'tan haber geliyor. Sen başka işle uğraşmışsın, ben başka işle uğraşmışım. Aramızdaki fark bu. Sen de bu işle uğraşsan bunu öğrenebilirdin. Sen gittin doktor oldun, mühendis oldun. Efendim, kasap oldun, manav oldun. Efendim, ziraatçı oldun, ticaretçi oldun. O da lazım. Helalından mübarek olsun, hayırlı olsun. Ni'mel mâlu sâlihü l-racülü sâlih. İyi adama iyi mal ne kadar güzel. Ama ben de bu işle uğraşmışım. Çocukluğumdan Mevla bizi de bu işe koymuş. Bu ayetlerden, hadislerden haberim olmuş. E şimdi bilen bildiğini öğretecek. Öğretmesem, duyurmasam efendim mesul olacağım, ahirette sorulacağım. Onun için veylül lil alimi minel cahili haysu la yuallimu. Hadis-i şerifte buyuruluyor. Bilen birisi bilmeyen birine bildiğini öğretmediği zaman vay o alimin başına geleceklere, vay onun cehennemde çekeceklerine. Onun için biz diyoruz ki bildiğimizin zekatını verelim. Para istemiyoruz, pul istemiyoruz. Ayet hadis okuyoruz. Ya milleti bulun, duyurun. Otursunlar, dinlesinler. Derdimize derman arayalım, başımıza çare arayalım. Biz ölümlüyüz. Biz Allah'ın emrine, fermanına, hükmüne mahkum kullarız. Biz kuluz. Kulun manası nedir? Köledir ya. Biz özgürlüğümüz yok, bizim hürriyetimiz yok. Biz Allah'ın elindeyiz bak. Yaşlanmadan edemiyoruz, hastalanmadan edemiyoruz, ölmeden edemiyoruz. Bizim neye gücümüz yeter ya? Bizim ancak Rabbimizin bize buyurduklarından amel etmeye gücümüz yeter. La nukellifu nefsen la vus'aha. Size gücünüz yetmeyecek şeyi teklif etmedim ki Allah buyuruyor. Ben size namaz, oruç gibi, zikir, Kur'an gibi efendim kolayınıza gelen şeyleri emrettim. Bunları yaparsanız bunlar gücünüz dahilindedir. Sizi cennete koyacağım Allah buyuruyor. Bu kadar kolay bu iş. Niye zorlaştırıyorsunuz bu işi? Niye zor geliyor size? İslam bu kadar kolay, bu kadar daire geniş, bu kadar helallar var iken insan harama ne lüzumu var ya? Mevla bu kadar meşrubatları, içecekleri serbest etti. Efendim, bu kadar meyve suları, ne meyvesi varsa sık suyu çıkıyor ya. Narın suyu çıkıyor, mangonun çıkıyor, efendim karpuzun çıkıyor, kavun, her şeyin suyu var. Bu kadar meyveler, ayranlar, şıralar, şuruplar, efendim yüzlerce, binlerce içecek çeşidi var. Hep helal ya. Alkolü haram etti. Aklını başından alıyor, paranı cebinden alıyor. Karınla seni kavga ettiriyor, çocuklarına dayak attırıyor. Evde huzurunu bozduruyor. Nikahın sakata giriyor. İmanın sakata giriyor. Aklın başından gidiyor. Ne konuştuğun belli olmuyor. Efendim talak verirsin. Efendim elfazı küfür telaffuz edersin diye böyle yanlışlıklar yaparsın, ezilirsin, arabanın altına kalırsın. Neler olmaz ya? Bunu sana yasak etti. Eşin sana niye zor geliyor? Bu kadar saat oturmayı, yaslanmayı, yatmayı hep serbest ediyor. Beş vakit namazın kaç rekattır bu ya? Bunu toplasan kaç rekat? 17 rekat. Bunun hepsi 17 dakikadır ya. Yani en kısa kılsan. Uzun kılsan tabii daha çok sürer. Bu nedir sana 24 saat veren, her gün 24 saat veren Allah'a sen nasıl bir yarım saat veremiyorsun ya? Ne nankör adamsın, ne vefasız adamsın. Sana bu saatleri, bu dakikaları kimin verdiğini bilmiyor musun? Bak insanlar birbirine ne kadar teşekkür ediyor. Bir doktorun elinden şifa bulsa, şifa yaradan Allah, doktor sebep oluyor. Ona ne kadar minnettar oluyor, ne kadar teşekkür ediyor. Efendim, ölüm kalım ameliyatı oldum işte, bu doktor sebep oldu diye. Ne kadar zaman onun iyiliğini unutamıyor ya. Geçen de anlattılar. Bizim bir arkadaş diyor, birisine kalp nakli yaptılar. Tabii başka bir adamın kalbiyle yaşamaya başladı. Allah-u Teala eceli gelmediyse bir sebeple kulunu yaşatır. Adama soruyorlar. Diyorlar ne hissediyorsun? Başkasının kalbiyle yaşamak nasıl bir duygu? Adam da diyor ki o ölüp de kalbini bana taktıkları kişiyi hiç unutamıyorum. Efendim ben onun kalbiyle yaşadığım için, onun kalbi bana takıldığı için ben devamlı o kişiyi hatırlamak durumunda kalıyorum. Kendimi buna mecbur hissediyorum diyor. Şimdi düşünmek lazım. Ey gidi biz Müslümanlar. Biz Allah'a peygambere inandık deyip gezenler. Ben kendime söylüyorum. Hepimiz işitelim nasibimizi hissemize alalım. Ya. Bu kalbi bize Mevla verdi. Kurban olduğum Allah. Şimdi organ bağışıyla efendim kalbini aldığın adamın haberi yok ki. Adam zaten ölmüş gitmiş. Efendim hiç sağ iken sana bir kalbini verir miydi? İki böbreği olsa bir böbrekle yaşıyor, onu bile zor veriyor. Nerede kaldı ki kalbi verdi mi adam ölecek. Kim kime verir kalbini ya? Yaşıyorken, hayattayken, sıhhatteyken kalbimi vereyim denir mi sana? Peki sen o adamın kalbiyle yaşadığın zaman onu unutamıyorsun. Tamam. Sen de ona rahmet okursun tabii ki. Fatiha okursun, hediye yaparsın. Bu doğaldır. Menle meşgür. Nerede meşgür ile insanlara teşekkür etmeyen Allah'a da şükretmez. Ama tabii burada esas düşünmemiz gereken meseleye dikkat çekmek istiyorum. O da nedir? Bana yoktan kalp veren Allah Celle Celaluhu. Kalpsiz olur mu? Böbrek veren Allah. Böbreksiz olur mu? Ciğer veren Allah. Ciğersiz olur mu? Hangi organımızı düşünelim? Kim verdi bize ya? Hepsini Mevla yarattı. Bizi bir damla sudan halk etti ya. Ne anamızın haberi var ne babamızın haberi var. Mevla bütün uzuvlarımızı tamam etti. Yaratılışımızı mükemmel etti. Ehsen-i takvim üzere en güzel suret ve kıvamda halk etti. Şimdi bu Mevla'yı nasıl unutuyoruz ya? Nasıl unutuyoruz? O bize neler verdi? Ne iyilikleri var üzerimizde? Veli nimet ne demek? Nimetlerin sahibi demek. Gerçek manada veli nimetimiz kimdir? Ancak Allah-u Teala'dır. Hiç unutulur mu onun nimetleri, onun iyilikleri? Onun için ayetlere zulmetmeyelim. Bu derslere haksızlık etmeyelim. Bu kadar ayet hadis okunuyor. 45 dakikada bir saatte onlarca ayet hadis okunuyor. Bunlar hep Allah'ın varlığının birliğinin nişaneleridir, delilleridir, ayetleridir. Bu ayetleri şimdi dinlemezsen mezarda mı dinleyeceksin? Ne zaman dinlemeyi düşünüyorsun? Ne zaman amel edecek vaktin kalacak? Bak, yarın ahirette neler olacak? Ümmetimden bir adam gördüm, mizanı hafif geldi. Mizanı hafif gelen cehenneme düşecek Allah buyuruyor. Cehenneme düşme tahammül edilebilir mi? İnsan o ateşe dayanabilir mi? Ya, cehennem bu ya. Tavanı eritilmiş bakırdan. Cehennemin tavanı eritilmiş bakır. Böyle bir yer. Ondan sonra. Duvarları kibrit taşları. O kibrit taşı ve onu nasıl tutuşur biliyor musun? Bet kokusu var. Hiç tutuşması bitmez. Cehennem bu. Tavanı eritilmiş bakırdan, toprağı kurşundan, duvarları kibrit taşından, malzemeleri, yakıtları insanlarla Yine kibrit taşlarından. Kur'an'da söylüyor ve kudü ennâs vel hicâr. E şimdi böyle bir yerde durulur mu? İnsan biraz saunada fazla kalsa zaten ben hiç kalamıyorum. Tansiyonum hemen sıfırlıyor da bazıları biraz dayanabiliyor, kalabiliyor. Onlar ne kadar kalacak ya? Ateş yok, bir şey yok. Bir yerine değen yok, dokunan yok, yakan yok, yanan yok. Yine de insan bunalıyor ya. Peki bu böyle bir yer, eritilmiş bakır, kurşun, üstün, altın, bütün alev. İnsan bu burayı göze alır mı? İşte mizanın hafif gelirse gideceğin yer orası. Mizanın niye hafif gelir? Allah'ın ayetlerine haksızlık edersen, dinlemezsen, amel etmezsen hafif gelir. Peki bunu sevap tarafını ne ağırlaştırır? Hangi salih ameller ağır gelir? Bu hususta çok dersler yapıldı. Size çok konular aktarıldı. Bunların hepsi bir anda konuşulmuyor. Ama bu hadis-i şerifte özel bir madde söyleniyor. Fecâ-u efrâtuhu. Kendinden evvel ölen çocukları geldi. Ele küçükken ölürse, çocuk buluğa ermeden ölürse, buluğa ermeden, akıl baliğ olmadan, günah işlemeye başlamadan, efendim ölen çocuk, tabii ki anasına babasına şefaatçi olacak, mizanına konacak. Fethekkalû mizânû. Adamın iki çocuğu, üç çocuğu, hadis-i şerifte buyuruluyor. Üç çocuğu kendisinde buluğa ermeden, efendim günah işlemeye başlamadan, üç çocuğunu kaybeden bir Müslüman sabrettiği için, Allah'tan razı geldiği için ve onu ihtisap ettiği için, sevap olarak saydığı için Allah-u Teala ona cenneti söz veriyor. Mutlaka o çocuklar cennetin kapısında bekleyecekler, ona şefaat edecekler, onu cennete alacaklar, çekecekler. Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz söz veriyor. Hadis-i şerifte beyan ediyor. Mutlaka cenneti hak etmiştir. Sahabe-i kiram hazırlığında tabi. İki çocuğu ölene de bu müjde yok mu? Var. Bir çocuğu ölene de bu müjde yok mu? Var buyuruyor. Yani tabii ki çocuklarımızın yaşamasını istiyoruz. Hayır üzere yaşasınlar, iman üzere yaşasınlar, salih amel üzere yaşasınlar istiyoruz. Ama bizim elimizde değil. Ömrü veren Allah Celle Celaluhu, efendim kulların ecellerini tayin ve takdir eden Allah Celle Celaluhu, kimsenin elinde bir şey yok. Babası yaşarken, dedesi yaşarken çocuğu ölüyor, torunu ölüyor. Gence ihtiyara bakmıyor. Mevla böyle tayin buyuruyor. Müslümana düşen nedir? İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'a aitiz, onun mülküyüz. Biz ancak ona döneceğiz. Bizim elimizde bir şey yok. İnne lillahi ma akhade ve ma ata. Ve kullun indehu bi ecelin musamma. Aldığı da Allah'ın, verdiği de Allah'ın. Onun katında her şey belirlenmiş bir süreyledir. Allah'ın süresiz işi yok, ölçüsüz işi yok. Kullu şeyin indehu bi miqdar. Her şeyin kaderi var. İnna kulle şeyin halaknahu bi kader. Evet, hayatı da kaderle yaratıyoruz, ölümü de kaderle yaratıyoruz. Her şeyi biz kaderle yarattık. Hesapsız, kitapsız, rastgele iş yapmadık Allah buyuruyor. O zaman sana düşen nedir, bana düşen nedir? Başına gelen şeyin Rabbinden geldiğini bilmektir. Rabbinin hükmüne razı gelmektir. O ne yapıyorsa o benim dostumdur. Kullu ma fa'alel habibu habibun. Sevgilinin her işi sevgilidir demektir. Ya sabırdan öte rıza göstermektir. Memnuniyetle karşılamaktır. Dostlar öyle yaptılar. İmam-ı Rabbani Kudüs-i Ruhu başına musibet gelene yazdığı mektubunda teselli mahiyetinde ne buyuruyor? Size sabredin diyeceğim ama diyemiyorum. Sizi sabra delalet edemiyorum. Çünkü sabır dedim mi yine bir nevi zorlanma var. Zorla katlanma var. Ben size rıza yolunu gösteriyorum. Ya. Mevla kulunun boğazına bıçağı dayasa o kul ondan zevk almalı buyuruyor. Rıza göstermeli. Rıza hoşnutluk demektir. Nerede bizde o kulluk? Nerede İsmail aleyhisselam gibi yatıp kurbana teslim olanlar? Nerede İbrahim aleyhisselam gibi canını nirana teslim edenler, Allah için ateşe atlayanlar? Nerede? Böyle bir kısır zamandayız, akim dönemdeyiz. Bizden hayır felah zor beklenir. Konuşuyoruz, konuşuyoruz, amel edemiyoruz, yaşayamıyoruz, lafta kalıyoruz. Ama yine de konuşmak, dinlemek de yolun yarısıdır. Bu işleri konuşmayanın Bu taraklarda bezi olmayanın bu amellerden nasibi hiç olmaz. Yine nasibi olacaksa bizim gibi konuşup dinleyenlerin nasibi olacak. Çünkü birbirini ikaz ediyoruz. Allah için nasihat ediyoruz. İnsanın tabii başına gelmeden kolay. Evlat acısı zordur. Davulun sesi uzaktan hoş gelir. Yanına geldi mi kulağını patlatır. Onun için zor. Allah Teala imtihanlara bizi tabi tutmasın. Kaybedeceğimiz imtihanlara tabi tutmasın. Rabbim imtihan buyurmasın. Rabbim dünyada ahirette hasene afiyetler ihsan etsin. Rabbim imtihan edeceği zaman kazanmak nasip etsin. Velakin olur. Burası dünyadır. Hep istediğin başına gelmez. Ma kullu ma yetemennel mer'u yudrikuhu tecrir riyahu bima la teştehis süfunu diyor şair. Allah'ın dostları ne güzel söylüyor. Ya insan her canın istediğine ulaşamaz. Rüzgarlar bazı gemilerin istemediği taraftan eser. Hep geminin siparişine göre rüzgar mı eser? Öyle ki istediği tarafa gidecekken tam tersten eser. Onun için insanın çok istemediği şeyler de baş gösterebilir, yüz gösterebilir. Burada nedir? Yapan kim? Fail kim? Halik kim? Yaradan kim? Ha Allah-u Teala. O zaman o benim sahibim, o benim velim, o benim Mevlam. O bana kötü yapmaz, o bana şer dilemez. Hak şerleri hayır eyler. Zannetmek iyi hayır eyler. Arif anı seyreyler. Görelim Mevla neyler. Neylerse güzel eyler diyor İbrahim Hakkı Hazretleri. O mübarek kelam-ı hüccet olan zat. Marifetname sahibi. Sakın deme bu neden böyle. Yerindedir ol öyle. Tefviz umur eyle. Görelim Mevla neyler neylerse güzel. Bu niye böyle oldu? Bu niye şöyle oldu? O niye öldü? Bu niye kaldı? Yahu niyelerle, niçinlerle nereye varacaksın? Deme bunları, bırak bunları. Sen ne yap? Rabbimin işi yerindedir. Rabbimin bir ismi Hakim'dir. Hakim her ne işlerse işi yerinde demektir. Onun yersiz yanlış bir işi yoktur. Ben işlerimi ona ısmarladım de. İşlerini ona ısmarladıktan sonra bela kalmaz, sıkıntı kalmaz. İşler Allah-u Teala'ya ısmarlandıktan sonra Mevla dünyanın ahiretini mamur eder. İşte bak, adamın mizanı hafif geldi. Adam cehenneme girme tehlikesiyle karşı karşıya geldi. Tam o anda küçük çocukları ölmüştü dünyada. O da sabretmişti, sevabını Allah'a ısmarlamıştı. O çocukları geldi. Mizanına konduğunda mizanı ağır geldi. İşte durum bu. Boş işi var mı Allah'ın? Celle Celaluhu boşuna üzer mi kulunu? Ama kul da hamd edecek. Şükredilmez musibete. Ne edilir? Hamd edilir. Elhamdülillah ala kulli hal. Her halükarda Allah'a hamd olsun denilir. Sivel kübri ve dalal. Bir gavurluk, bir sapıklıkta hamd edilmez. Geri kalan her halde Rabbimize hamd etmek durumundayız. Ya elimizden ne gelir? Zaten hamd etmesen, isyan etsen, karşı gelsen, kalkıp kendini parçalasan ne olacak? Çocuk geri mi gelecek? Yok. Leyse minnâ men ledamel hudûde ve şakkel cüyûbe ve de'â bi de'vel cahiliye. Başına bir felaket geldiğinde yanağına tokat atan, yakasını yıpratan ve cahiliyet sözleri konuşan bizi mi buldu? Allah bizi mi buldu? Başkası yok muydu? Bu da nereden geldi diyen bizden değildir buyuruluyor. Onun için bu çocuğun kaybı büyük bir musibettir. Allah Teala bizi bunlarla imtihan edeceğini vaat etmiştir. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْاَنْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ Yemin ediyorum sizi deneyeceğim, sınayacağım, imtihan edeceğim. Neden? Ben sizin ne mal olduğunuzu bilmiyor muyum da imtihanla meydana çıkaracağım? Yok. Biliyorum ama size de bildireceğim, herkese de göstereceğim. Yarın ahirette imtihanı kazanan, kaybeden herkes tarafından belli olacak. Benim size imtihanım ne yolla olur? Benim bir şeyim çok, şeylerim çok, bir şeyle olur. Korku gelir. Düşman korkusuyla efendim imtihan ederim. Açlıkla imtihan ederim. İşte Ramazan orucu açlık imtihanıdır. Ondan sonra kıtlık olur, kuraklık olur, imtihan ederim. Malınızı noksan ederim. Efendim tarlanıza bora vurur, afet felaket vurur. Canınıza noksan ederim. Efendim bir tarafınız hasta olur, felç olur. Efendim hastalıklar, farklı hastalıklara müptela olur. Ürünlerinizi, meyvelerinizi eksik ederim. Bunlar hep benim işim. Kimsenin dahli müdahalesi yok. İşte bu ayetin tefsirinde ne buyuruyor? semeratı, bir tefsir sahibi diyor ki, gönül meyveleri çocuklardır. Çocuklarınızı da alarak, efendim sizi imtihan edebilirim, Mevla buyurmak istiyor. Bu manayı teyiden bir hadis-i şerif rivayet ediyor. Ne buyuruyor Muhammed Mustafa? Sallallahu teala aleyhi ve sellem. İzâ mâte veledül abdi, bir kulun çocuğu öldüğü zaman, yekûlullâhu li melâketi, Allah-u Teala meleklerine soruyor. Kabastum veledü abdi, kulumun çocuğunun canını aldınız mı? Fekûlne ne'am, aldık ya Rabbi, biz emir kuluyuz, ne dersin, ne buyurursan onu yaparız. Mevla soruyor. Kabastum semerate fuâdi, gönlünün meyvasını aldınız mı? İşte bak, Mevla çocuğu gönlün meyvası olarak niteliyor. Ve meleklerine nasıl soruyor? Gönlünün meyvasını aldınız. Hakikaten insanın evladı, insanın parçasıdır ya. Fatımetü bidatün minni buyurdu Resulullah kızı Fatıma için. Sallallahu aleyhi ve sellem ve radıyallahu teala anha. Fatıma benim parçamdır diyor. E bizim de evlatlarımız bizim parçamız ya. Allah bizi imtihan etmesin. Böyle dua edelim biz. Ama oldu, imtihan ettiyse ne diyelim şimdi? Bak Mevla soruyor, gönlünün meyvesini aldınız mı? Fekûlne ne'am, aldık ya Rabbi. Fekûlü mâdâkâle abdi. Mevla soruyor, peki kulum ne cevap verdi? Ne dedi? Bunu nasıl karşıladı? Mevla görmüyor mu? Bilmiyor mu? Biliyor. Ama melekleri şahit tutuyor. Cilve-i Rabbaniye tecelli ediyor. Mevlamızın sünnetullah, adetullah böyle cereyan ediyor. Her işi şahitli yapıyor. Kâlu hamideke vesterci'a. Ya Rabbi sana hamd etti. İnna lillâhe ve innâ ileyhi râciûn. Biz Allah'a aitiz, onun mülküyüz. Alan da o, veren de o. Biz ona döneceğiz diye istirca duasını okudu diyorlar. Bunun üzerine Mevla ne buyuruyor? İbnu li abdi beyten fil cenneti ve semmuhu beytel hamdi. Benim bu kuluma hemen cennette bir köşk yapın ve o köşkün adını hamd köşkü takın. Hamd köşkü. İşte yemeği yedin mi bile elhamdülillah demeyi unutuyorsun. Lezzetli yemekleri yediğin zaman elhamdülillah diyorsun ya. Hah, işte öyle baklava börek yedin mi elhamdülillah denmez. Ya başına bir felaket gelince de elhamdülillah denecek. Niye onu diyorsun? Nimet geldi mi? İhmale giriyorsun, Rabbini unutuyorsun. Musibet, felaket geldi mi? Yine efendim Mevla'nın imtihanını unutuyorsun. Sabretmek lazım. Bir kadın çocuğu ölmüş mezarının başında ağlarken Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem yanından geçerlerken kadın onu tanımadı. Ne buyurdu kadına? İttekillâhe vasbiri. Allah'tan kork, sabret. Yani ne demek? Sabrederken ağlayabilirsin, üzülebilirsin. Tabii bunlar gayri ihtiyari duygusal şeylerdir. Ama bağırarak ağlama. Kadın da anlamadı, tanımadı işte. Dedi ki, ya git işine dedi ya, benim derdim beni yakmış dedi. Senin başına geldi mi böyle bir musibet dedi, hiç anlamadı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de tabii sünneti üzere, efendim cahille cahil olmaz, sefiyle sefi olmaz, Kur'an'ın emri üzere, selamun aleyküm, lanet tegil cahilin, eyvallah der geçer, cahillerle işimiz olmaz. Cevap vermeden geçtiler. Ama sonra kadına, ya sen ne yaptın? O kimdi sana sabret diye tavsiye eden biliyor musun? Bilmiyorum. O Muhammed Mustafa'ydı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ya öyle miydi diye. Kadın bu sefer evlat acısını unuttu. Peygamber'e bu şekil hitap etme acısı ve felaketiyle karşı karşıya kaldığından. Doğru Resulullah'a geldi sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Resulallah ne olur beni affet, beni bağışla. Ben seni tanımadım. Kainat Efendisi buyurdu ki sen beni tanıdın tanımadığını ben söylemiyorum. Ben senin için üzülüyorum. Neden? Bak çocuğun öldüğünde sabretsen, rıza göstersen mizanına konacak, sana şefaat edecek iken sen bu sevapları kaçırdın. Niye kaçırdın? İnnemes sabru inde sadmetil ula. Sabır ne zaman makbul olur? Başına musibet ve felaket ilk geldiği anda, darbeyi ilk yediğin anda Allah diyebiliyorsan, elhamdülillah diyebiliyorsan sen Allah'tan haberdarsın. Sen gafil değilsin. Ama çok efendim bağırıp çağırdıktan sonra, çanak kırdıktan sonra, ortalığı kırıp geçirdikten sonra Allah bismillah, sabrın sevabı gitti. İnnemâ yüveffes sâbirûne ecrahum bi gayri hisâb. Namazın sevabı belli, orucun sevabı belli, haccın, zekatın, her amelin sevabı belli, mahdut ve sınırlı. Ama başına gelen musibet ve felaketlere karşı sabredip Allah'tan bilenler ve Allah'tan razı gelenler, men radıye felehu rıza ve men sekhata felehu sekhat. Hadis-i şerifte buyuruyor. Razı olandan razı olunacak. Razı olmayandan razı olunmayacak. Allah'ın yaptığı işlere memnun olandan Allah memnun ve razıdır. Allah'ın kazasından, kaderinden memnun olmayanlardan Allah razı değildir. Sana denmiyor ki tedbir alma. Tedbirini al. Sen tabii ki beladan, musibetten kaç. Ama senin elinde olmayan nedenlerle kaza ve kader tecelli ettiğinde o zaman razıyım Allah'ım demek durumundasın. İşte herkesin sevabı belli ama sabredenlere sevapları hesapsız verilecek. Hesapsız! Bu ne büyük iştir bu ya? Ölçü yok, tartı yok. Böyle mahşerde tutulacaklar. Allah'ın sevapları üzerlerinden aşağı boşaltılacak. İşte o zaman afiyet ehli, dünyada başına bela gelmemiş olanlar, onların mazhar olduğu mükafatları gördükleri zaman da ne diyecekler? Keşke bizim derilerimiz lime lime dökülseydi, makaslarla, demirden makaslarla vücudumuz doğransaydı, kesilseydi. Bu ahirette sevap ne kadar güzel oluyor. Tam burada sevap lazım, mizanda amel lazım. Dünyadaki bütün afiyetimiz, keyfimiz hepsi gitti. Dünyadaki nimetler de bitti, belalar da bitti. Nimetlerin bir sevabı yok, aksine sorumluluğu var. Ama belaların, musibetlerin karşılığında hesapsız ecirler ve mükafatlar var diye keşke dünyada biz de böyle büyük belalara uğrayıp da sabredebilseydik de ahirette de böyle mükafatlara erişebilseydik diyeceklerini hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyan ediyor. İşte bir madde okudum. Uzun bir hadis-i şerif biliyorsunuz. Devam ettik epeydir. Hakikaten çok güzel ilimler verdi bize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bu arada Rabbimizin aklımıza, ağzımıza getirdiği ayetlerden, hadislerden, kelamlardan sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Böylece Rabbimizden niyazımız, Rabbimiz fazl-ı keremiyle, lütf-ı keremiyle yarın ahirette yüzümüzü ak edecek inançlara ve amellere muvaffak eyleye. Bu dünya pazarından, çarşısından, bu bir kere kurulup bir daha dönülemeyecek olan bu alemden, o sonsuz ahirete, geri dönülemeyecek olan sonsuz ahirete gerekli olan tedariki görmeyi cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Amin diyen dillerinizi cehennem ateşinden azat eylesin. Hepinizi Rabbim yolunun davetçilerinden, kullarının hidayetçilerinden eylesin. Çevrelerinizde kimlere ulaşıyorsanız, bu haberleri ulaştırıyorsanız, bu sohbetlerin vakitlerini duyuruyorsanız Allah'ım onlara da hidayetler halk eylesin, ulaştırsın. Amin diyoruz. Ve bu arada Rabbimiz İslam aleminde zulme uğramış bütün Müslümanları halâs eylesin. Özellikle Filistin'de, Gazze'de ve aktar arzın her neresinde zulme uğramış, ambargo içerisinde kalmış, ilaçsız, yemeksiz, aç sefil durumda kalmış mazlum Müslümanları, mağdur kardeşlerimize Allah'ım acil yardım eylesin. Ve bahusus vatanımızın bölünmemesi için, vatanımızın müdafaası uğrunda efendim, serhat boylarında, sınırlarda ve sınır ötesi operasyonlarda teröristlerle, eşkıya ile çarpışan, onların peşine düşen Mehmetçiğimize, askerlerimize ve iç güvenliğimizi temine gayret eden polislerimize Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri nusret eylesin, yardım eylesin, Mansur muzaffer eylesin, düşmanlarını mağlubu mekur eyleyip Allah'ım verdiği bu emniyet ve hürriyet içerisinde vatanımızda ve İslam vatanlarında bölünmeler olmadan, İç savaşlardan, dış savaşlardan ve bütün gökten yerden gelecek afetlerden mesunu mahfuz eyleyerek İslamiyeti yaşamaya ve bu mekanda, bu dünyada ahiret yurdunu kazanmaya cümlemizi muvaffak eylesin. Amin. Bi hurmeti Taha ve Yasin ve sallallahu ala seyyidina Mevlana Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selleme teslimen kethira velhamdülillahi rabbil alemin. Muhterem Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile tefsir dersleri.